Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 10. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brangati. Z polskimi służbami na granicy spotkali się premier i minister obrony. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kolejna narada związana z atakiem hybrydowym. Jest śledztwo w sprawie wpisu aktorki Barbary Kurdej-Szatan znieważającego funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wyjątkową wystawę. Caravaggio i inni mistrzowie. Premier Mateusz Morawiecki dziękuje polskim żołnierzom i funkcjonariuszom strzegącym granicy polsko-białoruskiej. Rano w Kuźnicy szef rządu i minister obrony narodowej spotkali się z polskimi służbami. Tymczasem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęła się kolejna narada dotycząca sytuacji na granicy. Przed BBN-em jest Karol Darmoros, z którym się łączymy. Karolu, dzień dobry. Kto bierze udział w spotkaniu? Skład tej narady jest taki sam jak podczas wczorajszego sztabu kryzysowego, czyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także szefowie służb i ministrowie. Rano w Kuźnicy premier komplementował działania polskich służb i żołnierzy na granicy. Jak podkreślał, Białoruś stosuje taktykę żywych tarcz. Reżim Łukaszenki używa cywili jako broni współczesnej wojny hybrydowej. To, co widzimy dzisiaj, to nowe metody. Wy jesteście jednocześnie dla nas kluczowym bastionem, kluczową redutą, która ma bronić przed tymi nowymi metodami. Szef rządu mówił też, że wyrazy wsparcia dla polskich żołnierzy i funkcjonariuszy płyną z wielu światowych stolic. A po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało kilka minut temu, że duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 17 osób, mówi Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Po tym, jak migranci próbowali sforsować zasieki znajdujące się na pasie przygranicznym w pobliżu Kuźnicy Białostockiej, sytuacja w okolicy jest niełatwa. Sytuacja jest dalej trudna, jest niebezpieczna. W zależności od rozwoju sytuacji będą podejmowane odpowiednie siły, środki. Od 7 rano do odwołania na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy zawieszony jest ruch. Według polskiego rządu w tamtym obszarze może znajdować się nawet kilka tysięcy cudzoziemców. Praga i Bratysława solidaryzują się z Warszawą w związku z atakiem hybrydowym na granicy polsko-białoruskiej. Ministrowie spraw zagranicznych Czech i Słowacji w oświadczeniach potępili instrumentalizację migrantów, której dokonuje Białoruś. Czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulhanek napisał na Twitterze, że należy położyć kres wykorzystywaniu migrantów jako broni. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest ekstremalna. Czechy w pełni solidaryzują się ze swoimi polskimi przyjaciółmi. Ta sytuacja to kolejny powód, dla którego domagamy się zastosowania dodatkowych unijnych sankcji wobec przedstawicieli reżimu Łukaszenki, napisał Kulhanek. Szef słowackiej dyplomacji Iwan Korczok podkreślił, że wykorzystywanie migrantów do celów politycznych jest niedopuszczalne i nieludzkie. Wyraził solidarność z Polską i potępił eskalację prowadzonego przez reżim Łukaszenki ataku hybrydowego na Unię Europejską. Z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ma dziś zapoznać słowackich przywódców prezydent Andrzej Duda, który udaje się z oficjalną wizytą do Bratysławy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Prezydent Andrzej Duda miał jechać do Bratysławy wczoraj, jednak odwołał wylot. Dziś jego kancelaria poinformowała, że wizyta się odbędzie, ale potrwa tylko kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wpisu aktorki Barbary Kurdej-Szatan znieważającego funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wpis ukazał się kilka dni temu na jednym z portali społecznościowych, a po kilku godzinach zniknął z sieci. Jak mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz, w tej sprawie zabezpieczono materiał dowodowy. To postępowanie ma związek z zamieszczeniem w dniu 4 listopada na jednym z portali społecznościowych wpisu, którym znieważono funkcjonariuszy określeniami m.in. mordercy. Obecnie w sprawie zabezpieczony jest materiał dowodowy, w szczególności treści dostępne w przestrzeni internetowej. To postępowanie obecnie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Podobne postępowanie toczyło się wobec byłego opozycjonisty Władysława Frasyniuka. Kilka dni temu polityk usłyszał zarzut znieważenia i pomówienia żołnierzy.

dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. W tej godzinie czeka nas również trochę ruchu. Jazda rowerem. Rafał Zawierucha ruszy rowerem przez drugą RP z Bernardem Newmanem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. seems to be going by so low. Why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Festiwale filmowe mają swój urok, bo poza tym, że można zobaczyć ciekawe filmy, które niekoniecznie łatwo zobaczyć później na dużym ekranie, to też to jest spotkanie między ludźmi. Już w najbliższy weekend rozpocznie się 29. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image. Z tej okazji, jak co roku w listopadzie w Toruniu, zawitają autorzy zdjęć filmowych z całego świata. O programie wydarzenia z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Już niewiele czasu zostało do otwarcia tegorocznego festiwalu. To w sobotę, ale ważna wiadomość jest taka, że w tym roku znowu stacjonarnie, tak? Tak jest, to jest bardzo ważna wiadomość. My się bardzo cieszymy z tego, że mimo tej sytuacji udaje się doprowadzić do festiwalu Energa Camera Image w Toruniu, 29. edycja, od tej soboty stacjonarnie w wielu miejscach w Toruniu, do którego serdecznie zapraszam. Jak wiele w tym roku pokażą Państwo filmów? 232 właściwie tytuły w 24 sekcjach, w tym 10 konkursowych. Będzie się to działo w 5 lokalizacjach na 8 ekranach, więc naprawdę jest co oglądać. Dużo filmów będziemy powtarzać, więc nawet ci, co nie zdążą obejrzeć filmu w pierwszej lokalizacji, mam nadzieję, że zawsze zdążą złapać miejsce w drugiej lokalizacji. To też właściwie jest nowością na tym festiwalu, bo z różnych względów wcześniej nie udawało nam się powtarzać filmów. W tym roku po raz pierwszy, jak już wracamy, że to trochę tak z przytupem, żeby jednak jeszcze więcej tym widzom stacjonarnym zaproponować i dać im większą elastyczność. No ale oczywiście jest też propozycja dla tych, którzy w ogóle nie będą mogli dojechać do Torunia, bo i część filmów, i na pewno spotkań z twórcami będzie można śledzić online. Mniej więcej 140 tytułów z tych 230 wymienionych będzie można obejrzeć online na platformie. Po wielu filmach będą spotkania z gośćmi i część tych spotkań, a także seminariów, warsztatów będziemy transmitować również online. Będzie można wziąć udział. Nawet pewnie zakładam, że w niektórych przypadkach będzie można zadawać pytania. No to powiedzmy, czego możemy spodziewać się w sobotę wieczorem. Jakie w tym roku filmy otwarcia, bo ten festiwal ma aż dwa. Tak jest. Ceremonia otwarcia jako taka zaczyna się w sobotę o godzinie 17, natomiast po ceremonii zapraszamy najpierw na pierwszy film konkursowy Tragedia Macbetha w reżyserii Joela Coena ze zdjęciami Bruno Delbonella i obaj panowie z nami mają być, żeby ten film zapowiedzieć, a drugi film to również premiera w Polsce Matki Równoległe Pedro Almodovara ze zdjęciami José Luisa Alcaina i ten drugi operator będzie z nami również tu na miejscu i również widzów na ten film bezpośrednio zaprosi. W tym roku festiwal od soboty do kolejnej soboty 20 listopada. Gdzie szukać już wszelkich szczegółowych informacji programowych? Wszystko można znaleźć na naszej stronie www.energakamyrmisz.pl. Tam wszystkie informacje o programie, o tym, co można obejrzeć stacjonarnie, co można obejrzeć online. A tak naprawdę zapraszam wszystkich Państwa do Torunia, abyście byli z nami i to święto przeżywali tu na miejscu, a tych, kto nie mogą, rzeczywiście zapraszam online. To jestem bardzo ciekaw, na jaki z tych premierowych, głośnych tytułów czeka pan najbardziej w tym roku? Niektóre filmy konkursowe, Kurier Francuski, Come on, Come on, Belfast, to są takie tytuły, które gdzieś odegrają ogromną rolę w przyszłości, jeśli chodzi o nagrody. Faworytów, choćby w tym konkursie głównym, jest naprawdę wiele. Mamy 13 filmów i myślę, że każdy z nich jest interesujący, więc zapraszam na wszystkie. Z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Still look exactly like you, and I

samo nic. W Trójce przed południem naszymi gośćmi są pani Magdalena Piejko, zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. I pan Janusz Gawryluk, dyrektor festiwalu, 7. Festiwalu Filmów Białoruskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W warszawskim kinie Illusion oraz na ninatece.pl rusza festiwal od 12 do 14 listopada. Będzie można zobaczyć film Niepokorne, tak państwo to określacie. Festiwal powstał w 2011 roku, to jest jego 7. edycja, czyli ta historia jest barwna i są momenty, oczywiście nie licząc pandemii, które przerywały historię tego festiwalu. Panie Januszu, troszkę o początkach, troszkę o idei, troszkę o historii tego festiwalu. Tak mówiąc najkrócej, kiedy ja zacząłem swoją przygodę z Białorusią, czyli kiedy zacząłem się interesować Białorusią, zacząłem poznawać ludzi z Białorusi, a wcześniej interesowałem się też kinem. Sam robiłem jakieś kino niezależne, ofowe. Uczestniczyłem w jakichś tam festiwalach kina niezależnego w Polsce. Więc kiedy zacząłem się interesować Białorusią, jedąc za wcześnie zacząłem się interesować tym, co tam w tym białoruskim kinie piszczy, tak? Zacząłem szukać i szczerze mówiąc za dużo tego nie było, ale w końcu poznałem pana Andrzeja Kuźnika, reżysera filmowego, który w 2002 roku zrobił taki film Misterium Okupacja dotyczący II wojny światowej. Zdobył z tym filmem jakąś nagrodę w Rotterdamie, ten film zjeździł po wielu festiwalach na świecie i to był taki pierwszy film białoruski jakby po odzyskaniu niepodległości, który był zauważony też również gdzieś na świecie. I tak się zaprzyjaźniliśmy. Potem on był na stypendium artystycznym w Warszawie i pomyśleliśmy sobie, że to może zróbmy jakiś przegląd festiwal kina białoruskiego, bo Polacy tutaj zupełnie nie znają tego kina białoruskiego. No i tak w 2011 roku udało nam się zrobić taki trzydniowy przegląd, bardziej nawet nie festiwal, ale przegląd filmów białoruskich, to się ucieszyło bardzo dużą popularnością w kinie Luna. Trzeba zaznaczyć, że to było rok po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2010 roku, które też były no nieporównanie w mniejszy sposób stłumione jak te sprzed roku, ale jednak były. Kandydaci na prezydenta wszyscy zostali wsadzeni do więzienia. Zainteresowanie Białorusią w Warszawie było wówczas jeszcze spore. No i można powiedzieć, że ten pierwszy przegląd festiwal Bulba Mówi no był jakby sukcesem, bo była duża frekwencja, było duże zainteresowanie. No i pokazaliśmy wszystko, co najlepsze mogliśmy znaleźć we współczesnym białoruskim kinie. I pamiętam tylko taką jedną rzecz, że podszedł do mnie na koniec festiwalu taki młody wówczas krytyk filmowy Piotr Czerkalski. Mówi, że no i słuchaj Janusz, no fajny festiwal, dużo filmów, dużo ciekawych ludzi, imprezy, koncerty przy okazji, ale powiedz mi tak szczerze, ale jakbyś chciał robić za rok taki festiwal, to co pokażesz, bo chyba większość kina białoruskiego pokazali, bo wiadomo, że no i Białoruś duża, a zarazem ta kinematografia, produkcja nie jest również imponująco wielka, jeżeli chodzi o ilość produkowanych filmów. I wówczas pomyśleliśmy, że może spróbować ogłosić konkurs. Może są jacyś niezależni filmowcy na tej Białorusi. Tak poprzez internet, zaprzyjaźnione media niezależne i tak dalej. Ogłosiliśmy konkurs, nie wiedząc, czy cokolwiek coś przyjdzie. Ale na konkurs nadeszło kilkadziesiąt filmów, z czego wybraliśmy najciekawsze. No i dodatkowo okazało się, że jedyne festiwal państwowy na Białorusi, który się nazywa Listopad, który istnieje od 1994 roku, wśród wielu konkursowych nie posiada jednej, czyli nie posiada konkursu filmów białoruskich. Czyli nam się udało tutaj w Warszawie zrobić pierwszy na świecie i pierwszy w historii konkurs filmów białoruskich. I to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem wśród środowisk filmowych na Białorusi. Zresztą przywoziliśmy tutaj do Warszawy na pokazy wynajętym autokarem filmowców z Białorusi. Oni tutaj mogli się zintegrować, poznać, bo okazało się, że każdy z nich gdzieś tam coś tam swojego filmowego robił, ale nikt o sobie nie wiedział. U nas na Bulbamowi mogli się poznać, integrować i razem też również później w przyszłości współpracować. I tak robiliśmy ten konkurs od 2012 roku w Warszawie, aż w końcu po dwóch latach, w 2014 roku, Państwowy Festiwal Filmowy Listopad, no w końcu również u siebie wprowadził konkurs filmów białoruskich. To było na pewno też naszym dużym sukcesem, więc jakby jakiś czyli taka działalność edukacyjna również na tamtym terenie, można powiedzieć. Bulba mówi 2021, to nas czeka za chwilę. Jak wygląda tegoroczny program? Pani Magdaleno. Zapraszamy serdecznie. Bulba mówi 2021, to troszeczkę zataczyło koło, bo mamy znowu, tak jak przy początku Bulba mówi, wybory i ich tłumienie i taka troszeczkę też ze strony Polaków chyba niepewność czy też niewiedza do tego, co tam naprawdę się wydarzyło, albo też Białorusinów, więc to jest wielki znak zapytania i ten festiwal ma nam przybliżyć, co tak naprawdę wydarzyło się w ostatnich latach. Wiemy, że są aresztowania, wiemy, że ponad setka ostatnio Białorusinów wyciekła do Polski właśnie przed represjami ze strony reżimu. Chcemy też ich wesprzeć. Wielu twórców było, albo gdzieś już jest aresztowanych, albo było, albo jest. Także ta ich sytuacja jest tragiczna. Tak naprawdę za dużo o tej Białorusi się nie mówi w tym szumie informacyjnym, w takiej emocjonalnej dyskusji. I te filmy są po to, żeby pokazać. Rozpoczynamy w piątek. Oczywiście o wszystkim też chciałam powiedzieć tym, którzy nie mieszkają w Warszawie, że można śledzić to, co się dzieje na festiwalu, można śledzić na portalu ninateka.pl. Nie możemy pokazać tam wszystkich filmów z różnych względów, ale na portalu będą wisiały przede wszystkim filmy, które pokazujemy w Iluzjonie w niedzielę. Filmy Dmitri Dziadoka, Szczere spojrzenie, czy Dime. Można zobaczyć na portalu Ninateka. Na portalu ninateka.pl będą też transmitowane na bieżąco dyskusje. Proszę śledzić nasze też media społecznościowe. Tam będą rozmowy z twórcami filmów, rozmowy. Będzie tam też koncert wolnego chóru. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy o 15 godzinie w niedzielę na występ wolnego chóru. Także na portalu Ninateka będzie można na bieżąco słuchać koncertu Naki i Worsoby. To jest z kolei sobota i godzina 21. Festiwal rozpoczynamy pokazem filmu, który właśnie dużo mówi o tym najważniejszym, o tym, co się działo po wyborach w 2020 roku. Białoruś początek. Fiodora Bogomołowa, z którym to Fiodorem Bogomołowem będzie później i producentem filmu, i także Tomaszem Piecharem, dyrektorem TVP Dokument, będzie zaraz po filmie spotkanie. Gdy kwiaty nie milczą, to też głośny film, który zdobył też laurę na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Kwiaty nie milczą w reżyserii Andrzeja Kuczyli. To jest też piątek, godzina 20, później spotkanie z artystą. Ale cały plan projekcji zapraszam na stronę Finy, na stronę festiwalu i na media społecznościowe. Wszystkie szczegółowe informacje dla tych, którzy się interesują tym, co się dzieje za wschodnią granicą, bo tak mało cały czas wiemy, co tam się dzieje i chcemy właśnie łącznie z Filmoteką i z Januszem też zaplanować takie działania, żeby te filmy czy te twórczość właśnie naszych sąsiadów ze wschodu także była widoczna, więc ten festiwal będzie początkiem jakby takiego zainteresowania też Filmoteki tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Sytuacja jest teraz taka, jaka jest, więc w tym kontekście ten festiwal też nabiera innego znaczenia. Te filmy powstały, najstarszy chyba film powstał w 2018 roku, z tych, które Państwo prezentujecie na festiwalu, więc może to być rzeczywiście interesujący, a najstarszy jest z 2021 roku. To jest, może być to interesujący sposób na to, żeby rzeczywiście zobaczyć, co artyści myślą o tym, co się dzieje wokół nich w rzeczywistości, która ich otacza tam na Białorusi. Panie Januszu, kilka słów o twórcach, których Państwo zaprosiliście, bo też o artystach z tamtej strony mało wiadomo. Mało wiadomo i sytuacja jest taka, że o niektórych za bardzo też nie możemy dużo mówić ze względu na bezpieczeństwo, jak na przykład autor pierwszego filmu, czyli Białoruś Początek, czyli Fiodor Bogomołow. To jest tak naprawdę pseudonim, bo ten reżyser cały czas mieszka w Mińsku, pracuje i no, groziłoby mu na pewno parę lat za to, że zrobił taki film dotyczący białoruskiej tak zwanej rewolucji na przykład, więc o nim na przykład kto to jest realnie ciężko mi powiedzieć ze względów na to, że coś by mu zagrażało. I pokażemy dwa filmy Andrzeja Kuciły, to już jest współczesny, młody, najbardziej uznany dokumentalista, który z filmem Suma wygrał Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych ITFA w Amsterdamie, czyli taki największy festiwal dokumentu na świecie. Jest to już uznany artysta, uznany reżyser, który bardzo konsekwentnie podąża swoją jakby twórczą drogą. I ten film, który pokażemy, który wygrał Warszawski Festiwal i jeszcze też niedawno, tydzień temu zdobył nagrodę w czeskiej Rzeszlawie, najprawdopodobniej będzie już na festiwalu w Kanadzie na Hot Dogs i całkiem możliwe, że będzie również dystrybuowany w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jedna z firm kanadyjskich zainteresowała się dystrybucją tego filmu. Czyli? Kto wie, czy ten film nie będzie pierwszym białoruskim filmem, który ruszy w świat. Tak, ruszy w taki naprawdę świat i który być może nawet, może za duże słowa, ale który być może będzie nominowany też do Oscara. Wspomniał pan o tym, że trudno w ogóle poznać, ale że też Fiodor Bogomołow to jest pseudonim, ale przecież będzie można spotkać się z reżyserem i poznać i podyskutować, więc chętnie będą mogli spotkać się z nim w ramach festiwalu. Festiwal filmów białoruskich w warszawskim kinie Iluzjon i tak jak wspomniała pani Magdalena Piejko na ninatek.pl będzie można zobaczyć część tego, co państwo oferujecie w tym repertuarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gośćmi byli pani Magdalena Piejko, zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i pan Janusz Gawryluk, dyrektor festiwalu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Iluzjonu w piątek i na portal ninatek.pl. Zapraszamy serdecznie już w ten weekend. We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final bound. My surrender, I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over, and silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Ah! My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final town. Drodzy Państwo, w trójce przed południem czas na dobrą rowerową przejażdżkę. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa. Fragment 66. Sześć podekscytowanych osób wywlokło mnie z kawiarni. Pobliski kabaret nie wyglądał zachęcająco. Ogromna piwnica ze sceną w jednym rogu. W powietrzu nadal unosił się zaduch po spektaklu z poprzedniego wieczora, a może i z poprzedniego tygodnia. Na spotkanie wyszedł nam impresario, zwalisty Żyd. No co? Zaindagował srogo. Mamy spektakl. Anglik z nami wystąpi. Gdy mi się przyglądał, spostrzegłem, że widoczna w jego spojrzeniu pogarda przeradza się w błysk triumfu. Dopiero później zrozumiałem, o co chodziło. Jego mózg działał dużo szybciej niż mój. Przekrzykując się wzajem, trupa przystąpiła do przeróbki numeru, żebym nic nie musiał robić. Zorientowałem się, że poprzedni siłacz miał dwa główne zadania. Skakał na trampoliny i łapał akrobatów w trzymane na ramionach plecione siedzisko. Nie kręcił salt. Podziękowałem więc opatrzności za te drobne łaski. Dziewczyny zdjęły sukienki, mężczyźni spodnie i zaczęli próby. Jeden z mężczyzn, Sasza, był silny i całkiem pokaźnej postury. Mógł zatem w wielu miejscach zastąpić nieobecnego Janasa. Doszli w końcu do wniosku, że wszystko, co będę musiał robić, to trzy razy skoczyć na trampolinę, gdzie kluczowa była moja waga, i łapać akrobatki w siedzisko na ramionach, kiedy Sasza będzie zajęty czym innym. Nie wyglądało to na szczególnie trudne, wręcz przeciwnie. Wydawało się całkiem łatwe, gdy pokazali mi, jak się do tego zabrać. Dostrzegałem już jednak trudności. Trampolina była szeroka na około 6 cali. Moje stopy zaś ustawione obok siebie są znacznie szersze. Nie jestem też dobrym skoczkiem. No cóż, gotów jestem wszakże wszystkiego spróbować. Mitzi, dziewczyna, która mnie pierwsza zaczepiła, dzielnie stanęła na prawym końcu trampoliny, a ja wlazłem na niewielki podest. Nie był to klasyczny skok. Uderzyłem w deskę mniej więcej 2/3 jednej stopy i połową drugiej. Gwałtownie usiłowałem zachować równowagę, machając rozpaczliwie rękoma na wszystkie strony, gdy obie stopy ześlizgnęły mi się z trampoliny. Mitzi, zamiast pofrunąć w powietrze, została po prostu zbita z nóg. Runęła na unoszący się koniec deski, w wyniku czego mój koniec nagle się poderwał i potężnie mnie zdzielił w stosowne miejsce. Zobaczyłem, jak smagły impresario szczerzy zęby w zachwycie. Wspaniale! Wołał. Wspaniale! Może i wspaniałe, ale akrobacja to nie jest. Skarciłem go. Widzę, że muszę trzymać nogi razem. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem prawidłowo uderzyłem w deskę. Mitzi pofrunęła wysoko i wykręciła niewiarygodną serię salt, nim wylądowała na ziemi. Fantastycznie! Pogratulowała mi. Wybiłeś mnie 3 centymetry wyżej niż to robił Janas. Kto wie, może trochę poćwiczymy i będę mogła dołożyć jeszcze jedno salto. Powoli oswajałem się z trampoliną, ale siedzisko stanowiło całkiem inną sprawę. Jeżeli źle skoczę na deskę, nikomu nic się nie stanie i tylko ja wyjdę na idiotę. Ale jeśli upuszczę akrobatkę... Mitzi dodawała mi otuchy. Zdaj się na mnie, zapewniała. W każdej sekundzie salta wiem dokładnie, co robię. Zanim skoczę, muszę ustawić się z tobą w jednej linii. Wtedy nie wolno ci drgnąć. Wszystkie te uniki są tylko dla efektu. Zanim mnie złapiesz, stój pewnie i dokładnie tam, gdzie byłeś, kiedy się wybiję. Za pierwszym razem poszło znakomicie, co mnie ośmieliło. Mocno trzymałem siedzisko na ramionach, Mitzi pofrunęła w powietrzu i przelatując mi nad głową, wylądowała z łagodnym klapnięciem w plecionym koszu. Najwyraźniej akrobatyka była łatwiejsza niż sądziłem. Poklepali mnie po plecach, a ja czułem się niezwykle pochlebiony. Mitzi przejechała ręką zawodowca po moich mięśniach i nagle zażądała: podnieś mnie za stopę. Jeśli podejdziecie do jednej ze znajomych dam, nawet lekkiej jak piórko, i po prostu złapiecie ją za rękę i nogę, to uprzedzam, że będziecie mieli poważne problemy z jej podniesieniem. Próbuję od chwili powrotu. Ale Mitzi dosłownie wystrzeliła w powietrze. Nie miałem pojęcia, że jestem taki silny, chociaż całkiem możliwe, że to raczej ona skoczyła. Jak długo możesz mnie utrzymać? Zapytała, trzymając za stopę. Niedługo, po kilku sekundach ramię utraciło stabilność, zaczęło niepokojąco dygotać, a Mitzi prędko zeskoczyła w bezpieczne miejsce. Szkoda, skomentowała. Masz za słabe ręce jak na swoje rozmiary. Za to nogi wspaniałe. Popatrz tylko na te mięśnie ud. Gdybyś miał ręce takie jak nogi, bez trudu wszędzie dostałbyś pracę siłacza. A dlaczego masz takie słabe ręce? Odpowiedź była prosta. Bo rękoma nie pedałuję. Za to nie zdziwiło mnie, że uda miałem w dobrej kondycji po 6 tygodniach pedałowania po polskich drogach. Rozmowa nagle się urwała, bo zobaczyłem, która jest godzina. Spieszyłem się na paradę wojskową. Po raz ostatni obiecałem wrócić o właściwej porze i szybko się oddaliłem. Zadumałem się nad osobliwym życiem, jakie prowadzili akrobaci. Znali wszystkie miasta w Europie, lecz w żadnym z nich nie mieszkali. W teatrze stanowili jedną rodzinę, ale nie łączyły ich więzy krwi czy nawet narodowości. Mówili fantastycznym językiem. Ich mowa stanowiła wysoce intrygującą, żywą, poliglotyczną mieszankę. Jakiej jestem narodowości? Mitzi powtórzyła moje pytanie. Mój ojciec był Rosjaninem, matka hiszpańską Żydówką, a ja urodziłam się w Austrii. Co nieco wykształcenia zdobyłam we Włoszech. No to jakiej jestem narodowości? Nie wiadomo, przecież nawet mój paszport wydała Liga Narodów. I trudno temu zaprzeczyć. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Nie chcę!